ډیره مهمه ده انګار دوی پښتنه کوي وای په صحرا کې تکبیرون د تشرک څه ډول دي آیا روا دي او که نه دوی وایي که چېرته دغسې نشي که روا شي نو بیا له دې ټوله سره به تضاد رانیسي لا جماعته ولا تشریفه ولا فطره ولا اوضها الا في مصرین که په دې اړه معلومات راکړي ښه به وي. حضرات دلته مسأله اختلافية ده. حضرت إمامنا الأعظم رحمة الله عليه حوايج شدة غد أخترت التشريق ينتكبيرنا دا فرصارة ولا مستة فرقراء باندي مستة دا كلو باندي تجي فردي باندي دا تكبيرات التشريق مستة تنها وتنها فر بازاران دي يعني فر الكسان دي كده جماعير يونس فر هغو فريزة ده أهو خد ده ده تكبير ده تشريق ده تكبيرات تشريق ده أخطر تكبير مفرغو واجب دي كم ذاتي كده جماعير يونسي رواني لك فالسارغانتي فقريوتي كالت قاعزين نستا ألت حكومت نستا ولصوال حاكم نستا أو خلق راولانيين نجمعين يدون فساراك كي حضراتهم داخد أبدا عتام رئيس كريدي أغا كسامي كده مذهب فاضن لندي لنكل فمذهبنا خبردي يا دا مذهب سر عناد لري على قدم مذهب سر مدري أغو كسامي فساراغاني كده جميل من دون داري ورو ترى ايش كل دي يا دو عشر زكاة فخاتر حقا ظالمان حاكمان فخابه ملا بيتنك يولم تدو جميل موز ولنك ملا صابة زكاة ترغوش الرسوة تيري داي بارو الحكومة اجازة ندكله وزي حكومة داري اجازة مدركله بارو فكل كل من شروك نو مطلب ده امام صاحب مذهب دا غدي شكل سوق فبازار كي الموزي كي هغا جماعته كي مستحبه كي مستحب جماعته فرهغا دا تكبيره نستا زنان معاف دي مسافر معاف دي هغا سوق شلمين جوازي كي جماعته مني هغا معاف دي ساراك قطع نستا او يران شدي امام ابو يوسف صاحب امام محمد ابن حسن الشيباني رضي الله عنهما أرجع وإكدا تكبيرات التشريق دا واجب دي فرهر مؤمن مسلمان شفقت من ذوكي نو كدا سيش قريدي أو كدا مصريدي يعني سرايدي بازاريدي نروي شزوي مطني مسافروي مطلب غمريوي حروي كام سرين تلمي جوكي فرزين جماعتم نوالي سرايا ومصر وشار أم نوالي فرطول بعد تكبير نوالي واجب دي واجب واجب وايد وعليه الفتوى حضرات فتوات كتابه راوليدن وإن أين كتابه بيخبيره فتوى فرقه اللي يرانيدن أو يقارون هم السبب فقاهتن هذا قانون لاذي وإنكي يشيد إرسي فما بينك ده جدعات أو ده السنة غم تركت أظنك كاحتمال البدعات ولري احتمال السنة ولري دوالة فكيك ممكن نعمل فريضة ولنساك ده بدعات لازم دي لازم لازم لازم بدعتي إنسان ده لا دير من فردي ده خدا فاك دير بجل لكيجي أو كسنة ولنك ده آزاد سنة لازم هذا نوزك كده سنة او بدعات يو دبل تعارض وتقابل في ذاك دامنا يو عمل دي احتمال دي بدعة في ذاك او دا سنتية اغل ترك دي ما ترك دي لا مسألة رد المحتال عمراوي او احكام القرآن دا ابو بكر الجصاص راجي او دري جلد او تمر اغل الدير كتابه كرا غلد او كيوشيد ارسي فما بينك دي بدعاته دا واجب وس امام صاحب مبارك دي دا تكبيرنا فساراكي بدعات بولي ترى هذا اصول منظوم ازاده تر درويش تفوري دغ بدعات بولي تكبيرنا لكن يراني الواجب صحابه الكرام كم دا مساله اختلافيه راغل هذا من شدلت وجوب هم راغي احتمال دي بدعات في داسو يا وشي كده ارسي فما بين كده واجب ودي بدعات اغم عيوز دي حضراته اغم نفر دي زكا ترك دا واجب ناروادي نو فتوا فرمزب دا يهران لك فدوا وصورتوك هم عموم دي دا دي سارا ودا بازار او هم كسرتي دا صلواتهم فدوا ومسألوك تردر يشتل يذوفري فرمزهب دا يهرانو لا تكبرون ويكيج واجب دي يوفلا جهر واجب او مسعود ترده حضر مشتو آخوات یاران این بدهت بولی او خاطی امام صاحب این بدهت بولی نو زکر ان الجهر بالتکبیری بدهت ده هدایه نسخه ده فزور زکر کول بدهتی ولان الجهر بالتکبیری خلاف المسنون ده سنت ده علیه السلام ده ترقی ده علیه السلام ده خلاف کاردی بیل مورد ده شریعت که سلام ده تکبیرون فزور وای اما تردر مسلمان دو فر منصوصی امام صاحبه تر دغاتو پر منصوصی دی نو اغا جدعات چا غشو منصوص نگی آلت جدعات دلت خو بازات بیل اتفاق جدعات منصوص دی لیکن دا خبر چراتیس وکڑا شا جماعاتم پسارا کنا جماعات خود دیر اغلی چمانی حدی حضرات رسول خدا علیه السلام اعلان کردی که تاسی پا قرآن کی ساراگان کی مساجد جو کی ارا تخفل منزل کنی پا جماعت باگی لیکن صرف دا قدر دی که جماعه و اختر التنسته فسارا که دا جماعه المو باطل دی باطل دی باطل دی دا روش طول کتاب نراولی ویتای سلو بازاری وی او دیواری چفل اختری داد سهار دا عدگار دا مخ علال کی زبحی کی غش غخری و بسی چل کی بازار کی خوطر عدگار دا مخ اختری سکنس علال ولی کچاف پل ازحیا تر عدگار دا مخ فداخل کدشار علال کرد آغا باستر دا ازحیا اختری باستم سو فردباری اعاده دا دنی دا علالی فصل عدگار لیکن که سر اغاری شد ما اختری رسیسی او اجب ایم آباسی او تر عزگاد مخی علاکم نو بسی چل قیم کنو اصنون شفد اختر در روان سبا و رجد اختر در ننگ در خلف سو سارات واسطی آل تا دیو اشنا و دوست اشناختا اغتو وی چه سبا سپیدی سوی لازم اف سبا علال که پر بودا بیر آبار که مطر که اغا بیرز ما نو سار چه دیل نوز که اغا با در سارا سورتا رسولی آل تا دی ولی پر اغو با دی اختر نوستا یعنی دی اختر نیز نوستا دی جمعه نیز نوستا اغا مکلف پا دی غیو دی که پس دی عدگاه دی حلالی او های چه بازاران دی اغا پا دی بانی مکلف دی نو دا چه دا گوری لا فطر و لا اضحا و لا تشریق دا حدیث شریف و دا دی سر تکر لی حضراتو پا دا مسئله کی باید تشی اغا کفایا و نهایا دی هدایی شریف او گوری اغا دا صلات اضحا دا غرم دا صلات فطر دا دی تشریق بیان دی معنا دا تکبیرات تشریق ندی.